بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، يسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن المولى الكريم في هذه الليلة نأخذ شيئا من صفة كلام رب العالمين، نأخذ شيئا من صفة كلام رب العالمين ومذاهب الناس فيها. قد انقسم الناس في هذا إلى مذاهب حصرها العلماء على 8 مذاهب: 7 باطلة وواحد صحيح، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. فنأخذ بعض أفكار المذاهب، منها المعتزلة والجهمية، ومنها المعتزلة والجهمية والكلابية والأشاعرة وغيرهم، ثم نواصل ما تبقى من الأبيات ونأخذ شيئا قليلا بإذن الله تعالى. كوس مسألة الصفة الكلام، كلام الله جل وعلا، ambayo المؤلف رحمه الله تعالى ameelezea sifa hii katika kitabu chake na atarudia tena katika sehemu nyingine, lakini hapa mwanzo ameeleza kwamba katika sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal mutakalliman haqqan بصوت وحرف كما كلم عبده موسى عليه الصلاة والسلام، وكما ينادي في القيامة جهرا، وأن صفة الكلام ثابتة لله تعالى بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وأنه هو مذهب أهل السنة والجماعة، والقرآن كلامه سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ذكره المؤلف في هذه الأبيات، هذا الذي يتاج المؤلف رحمه الله كتك بيته. كما الله سبحانه وتعالى كتك سفياك نكزن قمزة، anasema Allah subhanahu, tena kwa herufi na sauti, maneno yake kwa herufi na sauti, na kwamba hii Qur'an ni maneno yake, na yeye subhanahu wa ta'ala maneno yake hayafanani na maneno ya viumbe. Na ushahidi wa kuwa maneno yake ni kwa herufi na sauti ni pale alipomsemesha mja wake Musa alayhi salatu wassalam bilwadi almuqaddas, na kama vile ambavyo atawasemesha waja wake siku ya kiyama, atawaita atasema: ya subhanahu wa ta'ala, ana almalik, ana ad-dayyan, aina almuluk, na mfano wa maneno haya. Na Qur'ani ni maneno yake subhana. Sasa watu mukhtalifiana katika hili, na siku mukhtalifiana itilafu ilikuwa ni kubwa, ikaleta fitna kubwa katika umma, baina ya ahli sunnati wal jamaa, madhhab ya ahli sunnati wal jamaa kuhusu kalami rabbil alamin ni madhhabu iliyokuwa iko kwenye haki na iko sawa kama inavyofahamika, kwa sababu ndio madhhabu ya sahaba, madhhabu ya masahaba na tabi'in wa tabi'una lahum bi ihsan ila yawm ad-din, ndio madhhabu ya maimamu wakubwa na wafuasi wao atba'u ar-rusul, madhhabu yao kuhusu kalamu Allah ta'ala ni kwamba hiyo ni sifa yake subhanahu, ni katika sifa zake za dhati tangu hapo azali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na anasema anachokitaka kwa wakati anaotaka, na ataendelea kusema subhanahu. Kwa anazungumza kwa khiari na utashi. Kwa hiyo asili ya maneno ni azali, na zile anwaa za maneno zinakuwa zinazingatia hali na wakati, utazungumza wakati wote unaotaka subhanahu wa ta'ala. Na maneno yake kwenye herufi na sauti na sifa katika sifa zake, hayo ndio madhhabi ya ahli sunnah wal jamaa, na kwamba Qur'an ni maneno yake na sio kiumbe. Qur'an, al-Qur'an al-Karim ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, na maneno ya Allah ni sifa yake na sio kiumbe. Huu ndio msimamo waliokuwa nao ahli sunna mpaka walipodhihiri Mu'tazila, Jahmiya na Mu'tazila, na hasa hasa katika wakati wa kusimama, kipindi kiliposimama daula ya Bani al-Abbas, katika wakati wa al-Ma'mun, al-Ma'mun ibn Harun al-Rashid alikuwa mtawala wa Bani al-Abbas. Ma'mun alikuwa ni msomi, baadhi wanachuoni wanaeleza ya kwamba katika historia yake alikuwa pia ni hafidhul Qur'an. Katika makhulafa na muluk waliohifadhi Qur'ani, mmoja wapo alikuwa ni Ma'mun, bali alikuwa na ilmu, alikuwa ni mtaalamu katika mambo ya dini na ni bingwa katika mambo ya ilmu al-kalam, na walimu wake walikuwa ni katika watu sehemu watu katika Mu'tazila, wakamuathir akawa ameathirika na fikra za kiitizali. Kwa hiyo wakati wa utawala wake, baada ya kumuua ndugu yake al-Amin ibn Harun al-Rashid, yeye na Amin baba mmoja Muhammad al-Amin na yeye ni Abdullah al-Ma'mun ibn Harun al-Rashid, baada ya kumuua ndugu yake na mizozo kupita, alipomuua ndugu yake akachukua nafasi ya ukhalifa. Kwa hiyo akawaweka karibu maulama wa Mu'tazila, wale wakaanza kueneza madhhab ya itizali, jambo ambalo lilikuwa haliwezekani, ni muhali, kwa sababu maimamu wapo, tena maimamu wakubwa wakubwa. Baghdad ilikuwa imejaa wanaozuoni, bali na ulimwengu kwa ujumla, ulimwengu wa Kiislamu. Lakini kwa kuwa wenye mamlaka wana nguvu na washawaweka juu watu wa bid'a, wakaitumia fursa ile, wakawalazimisha watu kwa waseme kwamba al-Qur'anu makhluq, Qur'ani ni kiumbe. Wakafitiniwa na wazuoni, kuna waliofitinika na kuna waliochukua ruhusa ya kusema tofauti na wanavyoitakidi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kuna watu wakazungumza kile ambacho hawakiitakidi, na kuna watu walishikamana na azima wakashika msimamo vile takapokuwa na iwe, lakini tutasimama katika haki. Miongoni mwa hao ni al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani rahimahullah, Imam Ahli Sunna. Fitna hii ilikuwa ni kubwa, watu walipigwa mpaka wengine wakafa na watu walifungwa jela. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alifungwa jela na alipigwa kiasi ambacho wanasema lau fimbo na mijeledi aliyotandikwa angepigwa ngamia basi angekufa. Alifungwa jela, akazuiliwa, watu hawezi kumuona, na ndio imam katika wakati ule katika nchi ya Baghdad. An-nas yarji'una ilayhi, watu wanarudi kwake. Alifungwa na kijana mmoja akiwa yuko jela, na yeye alishika msimamo Imam Ahmad ibn rahimahullah, yeye alikufa jela. Lakini akamwambia Imam Ahmad, usirudi nyuma, ukirudi nyuma tu jahazi unalizamisha hivi, watu wote wanasubiri kauli yako. Na kweli Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hakurudi nyuma mpaka ilipokuja faraja, Abdullah al-Ma'mun amefariki, akaja mwingine mpaka wakati wa nani? Naam, al-Mutawakkil, naka kabita al-Mu'tasim. Naam, al-Mu'tasim baada al-Mutawakkil. Tumueleza siku moja al-Mu'tasim, hawa wote ni watoto wa Harun al-Rashid. Al-Mu'tasim alikuja wa nane, mtawala wa nane katika watawala wa Bani al-Abbas. Hakusoma yeye, alikuwa hataki kusoma. Nieleza habari yake, siku moja asema amwambia babake, alikuwa alia, watu wanaenda kuzika, akasema natamani mimi ningekuwa ndio yule maiti katika ile jeneza. Mtoto mdogo akiambiwa nenda madrasa katika kataibu zile katatibu, analia kweli kweli. Sasa sikio una jeneza, kama ambi baba yake, mimi natamani ingilikuwa ndio yule maiti kwenye ile jeneza bana. Eh, kwa nini unasema hivyo? Asema kwa sababu lazima mimi lazima nikasome. Anahitari mauti ili kusoma. Alhasil hakusoma yeye katika watoto wa Harun al-Rashid al-Mu'tasim. Mpaka wakati wa al-Mutawakkil, sawa, ile fitna kaja kaizima. Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala wakatolewa katika sijini, Ahlu Sunna wakaanza kupata nguvu. Kwa hiyo ni madhhab mbaya kabisa ilijidhihirisha, mpaka wanawazuoni walizungumza kabla na baada kwamba al-Qur'anu kalamullah ghayru makhluq, wa man qala inna al-Qur'ana makhluqun fahuwa kafir. Hii ni kauli wametoa wanawazuoni wa Ahlu Sunna wengi wengi wasiokuwa na idadi, kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na si kiumbe. Minhu bada wa ilayhi yaud, yameanzia kwake na yatarudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na yoyote atakayesema kwamba Qur'ani ni kiumbe, huyo ni kafir. Walipitisha kauli hizi, na ndio msimamo wa Ahli Sunnah wal Jamaa mpaka leo. Lakini kauli nyingine zisizokuwa hizo zikawa zimetangaa katika miji. Mbona kusema ah, mambo ya khilafu ya zamani hayo yashapita na historia yashafunikwa. Sasa hivi tuangalie mambo ya maendeleo, benki za Kiislamu, uchumi. Kuna upumbavu wa aina hiyo wanasema nini? Hawajui kwamba madhahibu hizi mpaka leo zipo na zinatangazwa. Maneno yake ni maneno ya batil. Ala al-aqal ni batil. Na wale wanaosimamia wakayatetea wakiwa wanajua baadhi yao wanazungumza maneno ya kufur, si maneno ya sawa. Hakuna sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoumbwa. Sasa nitataja baadhi ya madhahibi katika jambo hili. Ni vizuri mtu akawa na ilmu katika hili, kwa sababu vitabu vyaandikwa, watu wanaandika kwenye mitandao ambako nyinyi hamchagui kusoma, hamchagui msome kipi na kipi, mwasikiliza huko, hamchagui nani mumsikilize nani msimsikilize. Sasa zakutana na maneno ukaona kwamba ni maneno ya sawa au hayana neno, kumbe maneno ya kikafiri. Wewe wajitahidi waswali, wafunga, wahiji, wafanya mambo chungu nzima, kumbe waharibu ibada yako kwa kuitakidi itikadi ya kikafiri, itikadi ya batil. Mambo ya itikadi ni mambo muhimu sana, si mambo ya kupuuza, watakiwa wewe ujue. Sasa kuna madhhabu litihadia. Madhhabu litihadia ni lile kundi la watu wanaosema wahdatul wujud, umoja wa ulimwengu, kwamba ulimwengu wote ni kitu kimoja. Madhehebu yao wao wanasema kullu ma yusma'u fil wujud sawa'un kana haqqan wa sidqan au batilan wa kadhiban wazuran wa buhtanan sawa'un akana nadhman am nathran sawa'un akana kalamul a'jamiyyin au aswati at-tuyuri aw al-hayawanat fa kulluhu kalamullahi 'azza wa jalla wa na'udhu billahi min dhalik. Madhhab al-ittihadiyya wao ni wale wanaodai kwamba maneno yote yanayosikiwa katika huu ulimwengu ya haki au ya batil, ya kweli au ya uongo, ni nadhmu, ni tungo za shairi, za mashairi, au maneno ya nathri, maneno ya Waajemi na wasiokuwa Waajemi, sauti za ndege na vinginevyo katika wanyama, hayawani, vyote hivyo ni maneno ya Allah. Kila sauti inayosikika katika ulimwengu, hayo ni maneno ya Allah. Na hii ndio kauli aliyosimamia kiongozi wao anayefahamika kwa jina la Ibn Arabi At-Ta'i, Ibn Arabi bila alif na lam katika neno Arab, Ibn Arabi At-Ta'i. Huyu ndiye alikuwa rais katika Wahdatul Wujud. Kunia yake ni Abu Bakr au Abu Abdullah Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Hatimi, Al-Hatimi At-Ta'i Al-Andalusi. Bwana huyu amezaliwa Andalusi huko Spain mwaka 560 na amefariki mwaka 638. Masufi wanamwita Ash-Sheikh Al-Akbar, ndio yule wanampa lakabu ya Ash-Sheikh Al-Akbar. Huyu ni sufi mkubwa sana, Ibn Arabi At-Ta'i Abu Abdullah au Abu Bakr Muhyiddin Muhammad bin Ali ibn Muhammad Al-Hatimi At-Ta'i. Huyu bwana masufi wanamwita Ash-Sheikh Al-Akbar wal Kibrit Al-Ahmar. Ash-Sheikh Al-Akbar wal Kibrit Al-Ahmar, wanamwita Al-Kibrit Al-Ahmar. Kishasikia Al-Kibrit Al-Ahmar, maana yake ni kwamba ni mtu nadra sana kupatikana. Al-Kibrit ni aina fulani ya madini ambayo hutengenezwa kwayo baruti na vitu vingine, nadhani kitu kama salfa hivi. Al-Kibrit. Sasa ikiwa Al-Ahmar inakuwa ni nadra kupatikana, kwa hiyo huyu ni mtu wa kipekee kwa wao, anaitwa Ibn Arabi At-Ta'i, maarufu kwa sababu Ibn Arabi wako wawili, kuna Ibn al-Arabi al-Maliki, mwanachuoni mwenye tafsiri ahkamu al-Qur'an, ana kitabu al-Awasim min al-Qawasim. Nani tena? Naam, عارضة الأحوذ من شرح جامع الترمذي. أبو بكر ابن العربي المعروف والمعرف ساو ألفقنا ابن عربي ونكر ابن عربي ابن العربي ونكر الطائي محي الدين أبو عبد الله محي الدين محمد بن علي بن محمد مزنكتين يومت الشيخ الأكبر والكبيرة الأحمر عند الصوفية. katika vitabu alivyonavyo ni al-futuhat al-makkiyah na fusus al-hikam na mizan al-shi'ri diwan al-shi'ri na vinginevyo katika vitabu vyake. Amefariki Damascus, Damascus Syria mwaka wa 638 amefariki 38 na 600. Huyu bwana haya ndio madhehebu yake na katika aliyosema kwenye kitabu chake Al-Futuhatul Makkiyah bajazuliwa anasema ala kullu qawlin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nathruhu wa nidhamuhu, ala kullu qawlin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nathruhu wa nidhamuhu. Fahamuni kwamba kila kauli katika huu ulimwengu ni maneno yake, ni mamoja kwetu sisi ni ya nathri au ni ya shi'ri, ni tungo za shi'ri au kwa nathri, vivyo itakavyokuwa. Lakini kile unachokisikia katika huu ulimwengu katika maneno ni maneno yake. Madhehebu haya yamejengwa juu ya kauli ya wahdatul wujud, kwa maana kwamba katika huu ulimwengu al-wujud wahid, venye kupatikana ni kitu hiki kimoja tu, yani vitu vyote ni kitu kimoja, hakuna tofauti baina ya rabbun abd, bwana Allah mola na kiumbe, wala hakuna tofauti baina ya khaliq na makhluq, bal alwujud kulluhu wahid. Ndio madhehebu yao. Katika maneno aliyosema Ibn Arabi At-Ta'i anasema ar-rabbu haqqun wal abdu haqqun ya layta shi'ri man al mukallaf, mola ni haki na mja pia naye ni haki, lakini natamani kujua nani aliyemukallaf baina hawa wawili. In qulta abdun fadhaka maytun au qulta rabbun anna yukallafu. Kwa hiyo kwa rabbun abdun ni kitu kimoja. Nani alikuwa mukallafu hapo? Ukisema abdi basi huyo ni mayiti tu, na ukisema rabbu basi vipi atakuwa ni mukallafu? Alhasil wana maneno mengi ya kufuru. Wewe wanasema ulimwengu wote ni kitu kimoja, ukimwona huyu huyu ndio Mungu, Mungu ndio wewe. Nasalullah alaihi wasallam. Kwa hiyo wao katika madhehebu yao imeanza katika kukanusha mubayana baina tofauti iliyopo baina ya kiumbe na muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Madhhabi nyingine katika sifatul kalami ni madhhabi ya falasifa, mafalasifu na wafuasi wao. Katika hao mafalasifu ni wale falasifatul mashya'un, na wale waliofuatia miongoni mwa mafalasifu na watu wa ilmu al-kalam katika sufia, balaa jingi katika ulimwengu limepitia kwa masufi, balaa kubwa limepita kwao. Kwa hiyo wale waliobobea katika tasawuf, na kwa sababu as-sufia tu mautiyatu rafu, usufi ndiyo kipando wanachopanda mashia al-rafidha, as-sufia tu mautiyatu rafidha, mashia hawezi kupata upenyo ili wapite katika migongo ya masufi. Mungu zamani, pida mizamani, tangu hapo kale jambo liko hivyo. Kwa hiyo wakapatikana watu wenye fikra za ushia lakini masufi, Ibn Sina wal Farabi wa ghairihima, kama Ibn Sina na al Farabi, al Husain bin Ali Ibn Sina na Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan maarufu Abu Nasr al-Farabi. Ibn Sina amefariki mwaka 428. Al-Husayn bin Abdullah ibn Sina na Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan al-Farabi asili yake ni Mturuki huyu, amezaliwa mwaka 260 hijiria na amefariki mwaka 339. Watu wa zamani sana, tukaona kwamba ni watu wa juzi tu au ni watu wa zamani, na wanawazuoni tangu hapo kale wanawazungumza hawa juu ya kufuru yao. Hawa falasifa hawa na hivi vigogo vya tasawuf na ushia, wao wanasema maneno ya Allah ni mbibiriko fulani wa maneno unaoingia kwenye akili, yani si kitu cha kutasawar, yani cha mada kwamba ni maneno yana sauti na kadha. Aa, ni faidh ambayo inamiminwa katika akili, alafu kunapatikana ndani yake tasawurat na tasdiqat, na hicho ni kitu cha kale, kwa sababu katika madhhabi yao wao wanaamini kitu kimoja kinaitwa qidamu alalam. Masala ni marefu yamekaa kifalsafa. Wanasema huu ulimwengu huu hauna mwanzo, hauna mwanzo kabisa, una tasalsuli tu. Kabla ya kula hivi ilikuwa hivi, kabla hivi ilikuwa hivi, kabla hivi, kwa hauna mwanzo. Haya ni katika madhehebu yao. Katika madhehebu yao wanasema innal alama qadimun kaqidamillah, ulimwengu ni wakale, hauna mwanzo kama vile ukale wa Allah. Madhehebu yao wao wanasema ni hivyo kwamba maneno sio sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio hayo katika herufi na sauti. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maana tu inayomiminika ala nufusi alfadilati zakiya. Basi kwa kuwa wao hakuna tofauti kwamba hii ni Qur'ani, hii ni Taurati, hii ni Injili, hii nyimbo, yote ni kitu kimoja, kwa sababu wote hawa wanakutana katika na wale al-ittihadiyya wanakutana katika kauli moja kwamba al-wujudu wahid, ulimwengu ni kitu kimoja, wal-abdu huwa ar-rabb, war-rabb huwa al-abd. Basi